خضرا کو آنکھوں میں پتا لایا ہوں، گنبد خضرا کو آنکھوں میں پتا لایا ہوں، ان کے قدموں پہ فدا کر کے دلو اپنی اٹھا لایا ہوں، لاش کاندھے پہ میں خود اپنی اٹھا لایا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ مدینے سے میں کیا لایا ہوں، روگ کو سینے میں چھپا لایا ہوں، بس اسی روگ کو سینے میں چھپا لایا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ مدینے سے میں کیا لایا ہوں، میں اور بھی کچھ اس کے سوا لایا ہوں، ان سے میں اور بھی کچھ اس کے سوا لایا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ مدینے سے میں کیا لایا ہوں، اپنے سرکار سے میں ایسی عطا لایا ہوں، اپنے سرکار سے میں ایسی عطا لایا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ مدینے سے میں کیا لایا ہوں، ہم تے ہیں آنسو عشرت، ان کی یادوں میں نہیں ہم تے ہیں آنسو عشرت، اپنے دامن کو میں کچھ ایسے بھگولایا ہوں اپنے دامن کو میں کچھ ایسے بھگولایا ہوں یہ نہ پوچھو کہ مدینے سے میں کیا لایا ہوں گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا لایا ہوں